تیر شوی دی میر رب کستا د رب د طرف نا لکان لزامن نخام خواب عذاب لازم د دوی سرا و اجل مسمى او کنوی نیتا معلوم. علماء کرام لکلی دمانا په اعتبار آیات کی تقدیم و تاخیر, دمانا په اعتبار آیات مبارک کی تقدیم و تاخیر دے. ولولا کلمت سبقت کچر نوی اغا حکم چلوان دی تیر شوی دے من رب کستاد رب د طرفنا و اجل مسمن او نیتا معلوم نوی چه دا هر چا دنیو دا پارا اللہ او معلوم نیتا مقرر کردی دنیا کی مو پرز دا قیامت نو لکان لذاما خام خذاب بدوی سر لازم وی. او دا کلمت سبقت نسم مراد دی نو ابن کثیر وی غداده چه رب العالمین یو قوم بان حجت نی قائم کرده نو عذاب نرالی رنبے خبر کی چه حلال دادی حرام دادی کفر دادی ایمان دادی نو چی او قوم بان حجت قائم شی اغی نفس عذاب رازی. او اجلم مسمع دادی چه اللہ دا هر چادرانی او دا پارا یو معین او معلوم نیتا مکرر کرے. اللہ وی حبیبا کچر مخ کی قانون نوے تیر شوے چه پچا بان دلیل او حجت قائم شوے نیز عذاب نرا لے گم او کد هر چا دا حلاکت دا پارا نیتا نوے نما بدا ظالمان نیولے وے او دوی سر عذاب بسوے دا بلازم وے. خود رستو آیات مبارکہ کی چل خی چی او ظالم او دشمن تنکڑے نصب کے وے منزن لزور ورگ دا قرآن نسخہ خولی او دا تمام انبیاء علیہ الصلاة والسلام طریقہ دلتا سید الکائنات تم وے او موسیٰ علیہ السلام تے مویلو. موسیٰ علیہ السلام تا سور یونس کے تیرشوی قوم ور تراجم وشو جمو خود فرعون دا ظلم نتنگی ناور توی وجعلو بیوتکم قبلا بس پورن نہ جماعتوں نہ جوڑ کئی او منزل لزور ور کئی دل تخبل حبیب توی مستزور ور کا او پدیرستو آیات مبارکہ کی د پینزو منزل ذکر اللہ کرے ندارستنے آیات مبارکہ د پینزو منزل په حکم باندې مشتمل لے. اللہ وی حبیب مستزور ور کا ماس پخین مازیگر ما خام ماس خوتن او سبا مسکوا زرد چ خام خات برازش دنیا کے بدم حبیب رازی کم او پاخیرت کی ممتا سرازی کم بیا گورئی سر نور. ومن اعرض عن ذکری او ہر غچا چ مخواڑو لو عن ذکری زماد دیننا زماد کتابنا فان له نبیشک داغد پار بوی معیشتن زنکن جوندن زوانکن تنگ قبر کے بے جوندن خراب وی پا دنیا کے پاغ و مصیبتوں نہ پریشانی وی کمال و دولت دیر بھی کنا خزل بے پریشانی. ونحشره اور آپورت بے کیوم القیامت پورزد قیامت اعمارند قال ابوائی رب ایزم عرب عالم حشرتنی اعما ولد را پورت کمزڑند وقد كنت بصيرا وبشكم از دنیا کی لدن کے قال اللہ رب العزت ورتو وہی كذلك دارنگ اے بندہ تت کا آیات ناراغلی اتا تزمنگ آیاتنا فنسیتها نتاہر کڑیو پریخیو ایمان نے پنراڑو عمل نے پن کولو وكذلك اليوم تنسا او دارنگ نن رزت پریخدے شوید رحمتنا وَكَذَلِكَ دَارَنگِ نَجْزِي سَزَا وَرْكَوْ مُنْغَ مَنَا غَچَاتَا صَرَفَا چِزِيَاتِ کَرِدِي وَلَمْ يُؤْمِن بِآیَاتِ رَبِّهِ او ایمانِ نَدِرَوْلِ پَآیَاتُنُ دِخْبَ الْرَبِّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ او خَامَحَ عَذَابُ دَآخِرَتْ اَشَدُّ دِیر سَخْدِ وَأَبْقَا او امیشَدِ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ آیا بیان نکڑے اللہ دوی تکم احلکنا قبلہم چے سمرہ حلاک کڑی دی مونگا مخید دوینا من القرون دا پیڑونا یمشون چے دی گرزی را گرزی اسی گی فی مساکنہم دا غی داستوگنے پزایونو کی ان فی ذالک بیشک پدی کل آیات خامخا نشانات و دلائلنی لیولنو ہا دا پارد خاندانو دا قلنو ولولا کلمتن کچرین ویغا حکم سبقت چنوان نتیر شویده من ربک استاد رب در طرفنا لکان لزامن نخام خواب عذاب لازم دوی سرا و اجل مسمى او کنوی نیت معلومان و عذاب بس لازم وی دی مخ کے آیاتنو کی اللہ رب العزت ذکر د دشمنان و د دینو کو او پایا تیو سلی او کم دیرشم کی اللہ نبی علیہ السلام تے تسلی ورکا چے اے زما حبیبا کچر زمخ کے نا دا حکم تیرشوے نوے چے پیو قوم بانی حجت قائم شوے نی نو عذاب نرازی او کد مخ کے نا تقدیر کی دالی کلے نوے چه دا هر قوم کافر ظالم دا حلاکت دا پارا اللہ یو نیٹھلی کرے دا نو کدا نوے نو حبیب لکان لزاما عذاب بلازم ہوئے خوص اللہ رب العزت دا یو ترتیب خی چکل ظالمان دارنگ کافران و مشرکان و مسلمانان تنگشی نو سب کئی نو دو خبر خی یو صبر او دیم پا مزبان پابندی کول او صبر یولوی شیده او دیم مقام کی دارنگی دی سبا درس کی سبا را روان دی چی صبر بانی دی دین او دی دنیا ټول فواید حاصلی زکا اللہ و یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا و صابروا اے ایمان والاو صبر کئی و صابروا او د دشمنانو د دین په مقابله کې په صبر باندې کلکشه دلته الله خپل حبيب توي فصبر على ما يقولون صبر وکړه اے حبيبا پاغه سوچ دی وای دا د دین دشمنان چې سوي په دې صبر وکړه او لوی مقام د دین او د دنیا دا په صبر حاصلېږي خو صبر ګران دی مگر چلې چاته آسان کی وسبح بحمد ربک او پاکی بیان وا سرد صفات بیان ولو دخل ربنا مخک در لبار بار تیر شوی پدے سبح بحمد ربک کی ټول دین را باندې زکه پدین کی دو خبری دی زنی آغا خبری دی چی کافرانو مشرکانو ناپوهانو دا اللہ دا ذات عالی سر تھڑلی نو سبحان اللہ کی داغی نفی کئی چی نا اللہ دا دی خبرو او دا سی عقائدو او دا سی صفاتو نپاک دی بے حمد کا کی دعوی چی اللہ پاغا صفتنو موصوف و متصف دے کمی چی پا قرآن پاک کی پا جب دخپ الحبیب زان تثابت کری زکر گو ردی دور علی اجرو وقت پہ لگ لگی و حدیث کراغلی و مسلمان ساری سل پی روئی سبحان اللہ و بحمدی ہی یہ معنی قدری منٹ لگی سل پی روئی وی پا دغ و رزباد دمر عمل لہت چانی او کما خام سل پی روئی و مسلمان وی چو سبحان اللہ و بحمدی ہی نو پا دغش پا کی با دوم را عمل لچانے زکا ٹول دین پا دے کی بن دیو جنہ دخپل ذکر و اذکار پا مانا چی سڑے زان پوہت دا ذکر و اذکار پا مانا بانے زان پویول بکار وسبح پا کی بیانوا بحمد ربک سرد صفاتو بیانولو دخپل ربنا قبل طلوع الشمس مخ کے دراختلو دنورنا وقبل غروبها ومخ کی د پریوتو د نور را ومن آناء الليل او پا اوقات د شپې کیم الله تا پاکی او صفاتونه بیانوا ومن آناء الليل پا اوقات د شپې کی فسبح نو پاکی بیان کا الله ته حبیب واطراف النهار او پا اطراف درس کی لعلک تردعا خامخا اے حبیبا دنیا و خیرت کی بترازی و خوشالش دا آیات مبارکہ دا پینزو منزونو پا ذکر بانم مشتمل لے او سمر آیاتونو قرآن شریف کی راغلی چاہی کی دی پینزو منزونو ذکر لی دا منگ پا دی ملک لکسرنگی دا قادیانانو دا پرویزیانو دا غی دا ڈلی دی دا قادیانان چیزان تا اہل قرآن و یو سوچا و کٹر کافر دی ناغی دی دری منزونو قائل دی مدری منزونو کئی دی خپل طبیعت موافق دا آیات دی خبری دلیل دی چه قرآن پاک کم ذکر دا پنزو منظر دی گورا قبل طلوع الشمس دنور دراختو نمخی دینا دا سبا مز مراد دی و قبل غروب حان مراد دا مازیگر مز دی و من آناء اللیل دا دینا دا ماسختن او دا ماخام مز مراد دی و اطراف النهار پدی کی باز ویلی یو طرف اول لے نبل طرف سدے اغاخر لے نو دیکی نماز پخینا او دا ماخام دا مزرا رے نو دا آیات مبارکا پا پینزو وارو منزنگانے مشتمل لے لکہ امام قرطبی او دی مفسرینو ذکر کری ویدی قبل طلوع الشمس کی مزد سبا شو وقبل غروب ہا کی مزد مازی گر شو وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ دِكِ مَاسْخُتًا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ یعنی المغرب والظهر دیکی دماء خام و دماء سبخی نغلے دیکی دماء خام و دماء سبخی نغلے لَعَلَّكَ تَرْضَى زردے چی اللہ رب العزت وئی تب رازی شی تعالی بدا سے نعمتنا اللہ دنیا کی در کی چی تب رازی شی پاغے او خاص کر گردن بید آدوار منزون ذکر کل دا مازیگر او دا سبا مز دا دی دیر لوی اجر و ثواب لے حدیث پاک دا صحیحین و کراغلی بخاری و مسلم شریف کی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال وائدے کننا جلوسن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویمونگا ناستو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر فنظر الى القمر لیلت البدر نو نبی علیہ السلام وکتل سپگمیتا او د سوار لسمش پوا فقال وی فرمائل انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر وی زرد چتا سخپل رب وی نئی او د اللہ دیدار وو کئی لکتا سچی وی نئی دا سپگمی لا تدوامون فی رویتی تاسو لسٹیل میل او سختی دی پا دیدو کی نشت ار سڑے سپگمی پا خپل زیکی و سہولت سر لی دیش دیو فرمائل فین استطاعتم کچر استاسو وسو طاقتوی چتاسو بانی غلبو نکڑیشی فاغموز بانی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها سبا و دمازیگر دا منزون چوکی نداو کئیو بید آیات کریمہ و لستو چی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها او بیو لعلک تردوا پدی دو منزنبانی دا اللہ دیدار دے و دیدار خداوندی سرا درزاون گئی انتحاد دا بند درزاون گئی انتحاد پدی طول منزن پینزو وارو بانے پابندی پکار دا و خاص کر دا مازیگرو دا سبا دا مزدیر احتمام پکار دا یو بل حدیثی ذکر کرے دا مسند احمد عمار ابن رویب رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قال دا صحابی وی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ماوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول چی فرمائے لی لن یلی جنار احد صل قبل طلوع الشمس و قبل غروبها هرگز وردن نبنش اور تا یوتن چه دے دنور در آخاتون مخی مسکی یعنی دا سبا او دنور در پریوتون مخی یعنی دمازیگر مسکی دی منزونو دوالو مانے چی پابندی کئی ناب کلم دا اللہ حبیبوی اور تا وردن ننش دارنگی حدیثی ذکر کردے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ان ادنا اہل الجنہ اغا دیر معمولی جنت والا منزلتن پا مرتبہ و درجہ کی منا غسوک بیان ذرو فی ملکی ہی مسیرت الف سنہ ينظر الى اقصاه كما ينظر الى ادناه وای معمولی نہ معمولی مرتبه والا په جنت کې وسوک وی چې هغه بخپل بادشاہ هیتا 2000 کال وګوري 2000 کال وګوري حالان کې دا غ نظر بدا سي لګي چې یعنی نږدې ولري ورته او شانت ښکاری 2000 سال بلاغسی یعنی پکتو لګي وَإِنَّ عَلَاهُمْ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْزُرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ اعلا درجی والے جنتیان باغی چی روزانہ دورزی با دو پیری دا اللہ دیدار کئی دو پیری با در رب العالمین دیدار کئی بدے آیات مبارکہ کی دے پینزو منزون دا وجہ نوائی چی پا پینزو منزون دے پابندیو کا اللہ و الہ اللہ کا تردوا او دادا اللہ و دادا کچری مز زمونگا سی مزو گرزی نو د مسرا تمام زندگی سویگی د تمام منکرات او بی حیاو ناروا او حرام خړو نا غیبت نا چغلی نا شرک نا بدعات نا د مس په ذریعہ سره منی کی هو بشرط دی چې مز او د سپ طریقه وی مس په طریقه وی د مز دا سبق سم وی د دې په معنا پوری ګو مس په طریقه کو نو دے سر اللہ رب العزت کو تمام زندگی کی انقلاب راولی دیو جن اخفل منزن بانے محنت بکار دے چدا منزن پا طریقی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی او کمز دا سی وی چی اغا مز سڑی لخیرے کئی او اغا مز دا سر مز نی نا بسرنگ دا منکرات و دا بے حیائیو نکہ ان کے منی کی ورنہ اللہ ویلی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر مز د بی حیایو او د منکراتونه منی کول کوي خو چې مز مز سره الله رب العزت په ژوندون کې انقلاب راولي دارنګ حدیث پاک کې راغلي دا فلعلک تردوا په تفسیر کې ابن کثیر ذکر کړی وایي صحیح حدیث کې راغلي یقول الله تعالی یا اهل الجنه فیقولون لبیک ربنا وسعدک فیقول هل رضیتم فيقول ربنا وما لنا لا نرضى رب العالمين بووي فرزد قیامت جنت یانو ته جنت والو نو دی بووي لبیک ربنا وسعدك نو الله ورته وی تاسو راضی شوي نو دی بووي ای زمونږ رب مولا رسدی چ راضی کیګو بنا تا هو مونږ ته داس سراکل چ داس دی چاله نه یور کی دا مساله دا وی هر یو جنتی آغا بوئی چھے ما غنتے نعمتوں نے چاہتا نہیں ملا جنت کے پس غیدل و زیر دل نشتا ہر یو جنتی بوئی چھے ما غنتے نعمتوں نے چاہتا نہیں ملا لکا جہنمی با ہر یو بوئی چھے ما غنتے سزا چاہتا نہیں ملا وی نبی علیہ السلام فرمائی وی ادنا جہنمی بسو کی چھے دا اور دا اس پنے پنے بور توا چولے شی او دا آغی دا وجن دا آغا دماغ با خٹکی گی لکا کٹوئی چھے خٹکی گی دا با پتول جہنمیانو کی معمولی عذاب والی او دے بوئی زم ماغن تے سزا دو چال ملاوی گینا نا جہنم والا بوئی چھ موغن تے سزا دو چال ملاوی گینا موغن تے سزا دو چال ملاوی گینا اور جنت والا با ہر یو وئی چھ یا اللہ مونگ تا خود دا سے سراکل چھ دا سے دیوتن تا ندی ورکڑی نا اللہ بورتوئی دینا غورا نظر کو نا دے بوئی کمی اور شیب دے دینا غورای ایز مونگ ربا رب العالمین بورتو وئی چیز دربان نن خپل رضا ون گیرا نازلوم دین پس بتا سن بالکل ناراض کیدم ذکا اللہ قرآن شریف کی ویلی ورضوان من اللہ اکبر رضا ون گی دا اللہ دا تمام نعمتوں و خوشالو دا جنت نلویشے دارنگی او حدیث پاک چی ابن کثیر ذکر کرے دارے اللہ بو یا اہل الجنہ ان لکم عند اللہ موعدا اے جنت یانو تاسو لرا اللہ سر یو وعد دا اللہ ارادہ لری چی دا وعد در لپورا کی نو دی بو اسدا زمونگا مخونے لکد سوار لسمی دا سپگمائی گنتی سپین نکل او زمونگ تلی دا نیکوی درنی نکی مونگے دا اور نبج نکو او جنت تے وردن نکو نور مونگ لسمی لاوی وی فیقشف الحجابو پردہ بل ریکڑیشی فینظرون الیہ نو دې الله ته وګوري دا الله دیدار وکړي فوالله ما اطواهم خيرا من النظر اليه سيد الكائنات وي قسم می دی دا الله په ذات عالیا الله بني ورکړې دوی ته خیر چې هغه دې غني غوروي د نظر نا وجهه د الله تکمایل په نشانه لذا لعلک تردوا الله وایته به خوشاله شي دا الله یو نسخو خیل تمام امت مسلمتا چکل دشمنانو د دین نه تنگي نو یو صبر صبر او بل صدا یعنی توبه اس منزونو ته زور ورکول دیو جن ګور نن امت مسلمه په لویو پریشانو او تکالیفو کې دا سه وخت کې مونږ له سپکار دي چې د دشمن سره د صحیح مسلمانانو سوس نه رسی چې مونږ خپل منکرات پریزو خپل گناهونه پریزو او الله له توبه واسو منزونو له زور ورکول نو په دې طریقې بخلاصي وو کوم خپل منکرات نه پریزو او زمونږ د مسلمانای دغه حالی لکه وګورئ تاسو زمونږ د مسلمانای دغه حالی لکه وګورئ نو بیا دا کافر چې دی نو دا په موږ مسلط ته دا الله او عذاب ته کلا الله رب العزت یو ظالم را پاسې په نورې مسلط کی قران شریف یو آیات موږ تاسو د پاره قانون نه په سوره انعام کے در لتی رسول اللہ وی وکذالک نولی بعض الظالمین بعض دا سی باز ظالمان را پاسو مو پا دی باز مسلط لدا سی اوقاتو کی امت لتوبہ استل پکار دی صبر پکار دی منزونو طرف تا توجہ پکار دا منزونو طرف تا توجہ پکار دا دی آیات مبارک کی ذکر دا صبر دے او دا پینزو منزونو دے او اللہ خپل حبیب توی لعلک تردوا په دنیا کې به حبیب ادا سي کامیابی درکم زما بدا سي مدد او نصرت راشي چې تاسو به پاغه باندې سشي راضي وشي او دې کې لعلک ترضوا دنیا کې وي رضا کې دل سي دي الله وي فی الدنیا بحصول الظفر و انتشار امر الدعوه اے حبیب کامیابی بدرکم او استاد دعوت دی ایمان او توحید او قران به عام شي او پا آخرت کی رضاون کی صدا چا اللہ بدا امت بارکی خپل حبیب راضی و خوشا لکی وَلَسَوْفَ يُعْتُوِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضُوَ فَاسْبِرْ صَبَرُكَ عَلَى مَا پَاغَسَبَانِ يَقُولُونَ چِدَئِ وَائِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ او پاکی بیان کا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ او پاکی بیان کا سرد صفات بیانولو دخبل ربنا قبل طلوع الشمس مخ کے درا خطو دن ورنا وقبل غروبها ومخ کے پریوتو د دینا یعنی د سحر او مازی گرموز د سحر او مازی گرموز ومن انا الليل او اوقات د شپې کی اے حبیبا فسبح نپاکی بیان کا واطراف النهار او اطراف د رس کی لعلک تردوا زرد چ اے حبیبا تب خوشالش طالب دنیا و اخرت کی داس نعمتونه درکم چې ته خوشاله شي ولا تمدن او موک دوا اے حبیبا عین کاسترګ مبارک خپل لري الا ما غستا متعنا به چې فائدہ ور کړی د مونږه پاغه سرا ازواجن جوړو جوړو تا منهم د دې کافرنا اے زما حبیب دای ته محلات ورکړي د دنیا خوشحالی می ورکړي نو دې طرف لا چونو ګوري زهرت الحیات الدنیا پدا سے حال کی چې دا زینت او خاص د ژوند دنیا لري او دا اولی می دا دور نعمتونه او خوشحالی دي کافر تو ورکړي لنفتنهم فی دې دا پار چې موږ امتحان واخلو د دوی په دې ورزق ربک او رزق درفستا چتاله په جنت کې کوم نعمتونه تیار کړی خیر او وابقا هغه ډیر غره دی او بشری یا ورزق ربک رزق درفستا دا تعالی چې حبیب کوم نبوت درکړې دا الله کوم محبت او تعلق او معرفت چې الله درکړې او الله دا قران او سنت کوم علم درکړې ورزق ربک خیر او وابقا دا ډیر غره دی او بشری دیکھ دا اللہ دا حبیب دا دنیاوی زندگی ترتیب ذکر کئی چھ پا دنیا بارکی دا اللہ حبیب دیر بے انتہا بے رغبتو او د الله حبیب د خلکو محلات او بنگلو مالونو ته نکتل دا امت ته وای چې ایمان در سره دے صبر دے پموس پابندی دا د الله او د رسول تابعداری دا نو د چا محلات او د چا مال د چا دولت د چا ظاهری زیب و زینت ته وګور. حدیث پاک کراغلی نبی علیہ الصلات والسلام یوزل عمر رضی اللہ عنہ وردن نشورتا او نبی علیہ السلام د بیبیان نو پس خبر خفشو نو اڑخ لشو نو وی قتل چې نبی علیہ الصلات والسلام تک یا والدہ و یو پوزی بانے پوزے عربو با پوزی جوڑول د کجورو د پوستکونا د کجورو د پوستکونا بے سکول اغه نه به یعنی پوزي جوړول او کجوره داسي او فائدناک شي چې باز علماء په پوره تفصيل لیکل قران کې ذکر راغله نوې د کجوري هر شي د فائدې نه خالي دي. یو خو میوه هر وخت وړې شي او پوره فائده داغه په میوه کې داغه ډوکی دا او خانو او سونو تب عرب ورکول دارنګي داغه هغه پوستکه آغی نا پوڑی بے جوڑول داغی داغ پانو نا پوزی بے جوڑول نوی دا کجوری یو جوزم بے کارا ندے بلکہ ٹھولو کلوی لے فیدی پرتی. نو نبی علیہ السلام دا کجوری پا پوزی بانے پرو تو نو داغی آغا نخی پا بدن مبارک کی جوڑی شوی اوچ عمر رضی اللہ عنہ قتل نو حس شے کور کے نو ہاں مخا کور کسی سامان ہوئی د خوراک اسباب وی نور سوی فف د رات عینا عمر بن بکائے د عمر رضی اللہ عنہ د سترګو نوخ کی روانه شو. نبی علیہ السلام ورته ویا عمر ولی جاړي نا ورته ویا رسول الله ان کسرا و قیصر فی ما هما فیه قیصر او قیصر کسرا او قیصر تو ګورا چې غی سمر په کفر او ظالمانه زندګی کیری او ته پټول مخلوقات کی دا الله غره مخلوقی تاسو په سور پریشانو کی دا الله حبیب ورته غصه شو ورته وای او فی شک انت یا ابن الخطاب ولید خطاب وی ته په شک کی سر اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی حیاتهم الدنیا ودا خو یو قوم نه دی ته الله خوشاله زرزر په دنیا کې ورکه دا اللہ حبیب وی فکانا صلی اللہ علیہ وسلم ازہد الناس فی الدنیا مال قدرت علیہا دا اللہ حبیب دنیا کے ڈیر بے رغبت و سرہ دینا چا اللہ ورطا ویلیو کے تو غواڑی دار سب در کم کسب حاصل شل نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزر غصو کر آبے ضرور لگو لو نبی علیہ السلام امت بارکی ارید علم دینا ایک ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے نبی علیہ السلام یا غډیر د یری شی ای زما امت چې زه پتا سو یریګم نو الله به د دنیا زیب و زینت او مال او دولت تاسو ترا کولاو بس دا بستا سو د گمراهی سبب جوش. نبی علیہ السلام فرمایلی لکل امت فتنه و فتنه امتی المال د هر امت د تباہی او د پاره یو فتنه وا او زما د امت د تباہی د پاره مال له کله چې امت دنیا لوی غړلې نو دغه تباہی او بربادی راغلی دی آیات مبارکه کی اللہ خپل حبیب ته دی خبره حکم کړي بیا ګورئ سر نو ورتا فاصبر صبر وک اللہ وی اے حبیب علاما یقولون پاغسوانی چوایه دا دشمنان د دین زکه داسې قسمه تکلیف نو چې کافر نبی علیہ السلام ته رسول الله وسبح بحمد ربک او پاکی بیان کا سرد حمد ویلو د خپل ربنا قبل طلوع الشمس مخک درا خطو د نورنا یعنی د سبا مزکا نو دا مز د الله تسبیح دے د الله حمد ویل وقبل غروبها او مخ کې د ډوبه دو د نور نه یعنی مزد مازی ګرو کا او د دې دو منځونو په پابندۍ د الله دیدار ملاوي و من انا الليل او اوقات د شپې کې فسبح نو پاکی بیان کا و اطراف النهار او پاطراف د ورځ کې لعلک ترضا خام خاطب خوشحال شی، یعنی تاسو ته دنیا کې باغ صدر کم او اخرت کې چې تاسو په حبیب راضی شی. ولا تمدن عینیکا او موک د خپل سترګې دی الاما حغستا متعنا به چې فائدہ ورکړی موږ پاغي سرا ازواج منهم جوړو جوړو تد دوینا آغا جوڑو جوڑو تمنهم ددوینا زہرت الحیات الدنیا دا نمائش و زینت تے دجوند دنیا او بس یو سو رزی دے او دست دا پارمی دی کافر تا دادو رمال و دولت ورکڑے لنفتنهم فی دے دا پارچ امتحان واخل ددوی پدے کی ورزق ربک او رزق درفستا چې کمی په جنت کې تا د پاره تیار کړي یا رزق درفستا چې تاله دنیا کې کم خپل مینا محبت او د دین علم در کړي خیر او ابقا دا غرض او ابقا ومیشه دې وسم علیها او په خپلم امیشه والے مضبوط والے او کپدی لا نسالک رزقا مونگا نغوارو تان رزق نحن مونگا نرزقو کا رزق درکو تاتا والعاقبت للتقوى او اخیری دخیر او بہتر انجام للتقوى تقوى والو دپار دے آیات مبارکہ کی حکم دے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ حکمک اے حبیبا خپل اهل تا په مسرا او دې کې د اهل نسوک مرادو نچاخ ویلی خاص اولاد ته مراد دی او چا ویلی ټول امت او تابعدار ته مراد دی یعنی ټول امت یا اولاد ته مراد دی مراد دا اہلنا یا خود نبی علیہ السلام بی بیانی او لونا او زمان مراد دی او چا دا ویلی چٹول مومنان دا بنی حاشم او دا بنی عبد المطلب تی مراد دی او چا ویلی ٹول امت تی مراد دی حکم کا اہلک بالصلاة واستبر علیہا حکم کا اہل عیال تدین مز وستبر علیہا او پخپلم امیشہ والے او کپدی بانے دیوے کی صبر مراد تے نمداومت تے امیشہ والے پہ او کا دیو جنباز مفسرین لکلی وید دی آیات مبارکت نزول نفس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ دا دروازی تبراغے اوی بے اسولا رحمکم اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویتوہرکم تطہیرا وی بے مز وخدے اللہ دے پتا سو رحمکی ندی کی ہر یو انسان تا حکم دے چخ پل اہل و عیال تا دموز حکم بکے او دیدے کی اغا حدیث ذکر کردے دا ابو داود شریف روح المانی دا ابو داود شریف روایت تے چھ نبی علیہ السلام فرمائے لی دی مرو اولادکم بالصلاح وهم ابناء سبع سنین حکم کوي اولاد خپل تدموس چې دای د وو کالو شي د وو کالو په وخت کې بچو تا دموس حکم وکي دي شي وضربوهم علیها وهم ابناء عشر سنین او هي دای دموس په نکول باندې چې دای بیا لسو کالو تورسي د وو کالو د حکم د وو کالو په عمر کې والدین ته حکم دی چې اولاد ته د موز حکم کوي، او بیا د لسو کالو ماشوم ته به سزا ورکول شي د موز پنا دا کول وای، او ماشوم ته حکم دی وجن دی اگر که په دلا فرض او واجب نی چې د عادت په دې ترتیب جوړ شي، او کنا عادت دی او ماشوم دی ابتدا نا د موز جوړ نشي نو بیا دغه شان اغا بی موز جون تیرای. نو حدیث پاک کی راغلیو دا ابو داؤد شریف روایت ته چې اولاد ته حکم کوي د موز چې دی وو کالوي او د لسو کالو له چورسی به په وه وي وفرقوا بینهم فی المضواجع، او د لسو کالو مرته چورسی نو بسترو کې دیو بل له جدا کوي، د لسو کالو رونه خویندې دیو بل سره یو ځای وجود کې د شریعت نه ناروا دي جدا کوي. وامر اهلک بالصلاه کا حکم دې دی الله وی ای ایمان والو زانونا خپل اهل عیال اور نه بچ کئ، د اور نه بچ کئ دل سری اسلامی تعلیمات غی ته خیر حکم دیو کا خپل اهل عیال تپمز واستبر علیها، او خپلم پدی مزبانی امیشه والو کا خپلم امیشه د پارا پابندی سره مز کوا، او بال بچتم د دې حکم کا بلکې بال بچ پاغیمانه والیم شي وو کالو نه باغی ته حکم ورکه بازی ویلی چې دا الله سکلن مراد د بلو حکم دینه بلو نه پسې په وها سزا ول ورکا. لا نسالک رزقا، اصل کې وای دا دفه د یو سوال غونته دا چرا امی شوال پا موزبانی اسی نا دا معاش پا کار کی چتا ضرر اون رسی چیزا امیشا موز کو مو پا جمعات کی مو جمع پابندی کو نو دا چرتا زما امر معاش تا تکلیف اون رسی معیشت بانی می اثر اون غرزیگی، نو اللہ وی نحنو نرزق ستا پا معیشت با اثر اون غرزیگی رزق والز موارزی. دویم داد آیات مانا داوا امیشه والے پا موزو کئی او بی امر معاش د معیشت غیر کی مشغولی گئی ما زک استاسو در رزق زموار زیم استاسو در رزق زموار زیم، او دی که دا مانا نده گنی چی سڑی منزون کئی نو ارتداوی جی بس یرا د سرادو کسب کواما، بلکه حکم داده چی حالت سلات کی کسب بسڑی نکی کسب حرام دی، یعنی موز فرض دے نو پا کم شی چتا نہ فرض پاتی کی اگر حرام وی د موز پا اوقاتو کی دا یواز دی جمعی حکم ندے چلا وی آئیو الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو دی جمعی پرس چی ازانو شی نو لین دین کسب معاملات فریز ای اور آشی مست متوجی شی دا حکم دا ہر مان زبارک ہے. روح المانی ذکر کړی دی چې ترک د کسب بکې د پار د ادا د صلات مفروضه دغه وخت کې کسب پر خودل فرض دی، ویلی دی وی ترک الاکتساب لادا صلات المفروضه فرض، پر خودل د کسب د پار د ادا د فرض مز فرض دی، د فرض مز د پارا یعنی کسب پر خودل دا در باندې فرض دی، نو دې کې وای چې په دې باندې پابندیو کا ادا معنا نه وګړي چې شپه او ورځ بټول راګیری په موز باندې او تا ته بده طلب معاش اډو مخنه ملاویږي، بلکې علما کرام دلته دام لیکلي وای په موز باندې پابندی کول سبب دی ل ادرار الرزق وکشف الهم، دې سره الله رزق ډېری غمونه او پریشانۍ ختموي. پا موز بانے سرے پابندی کئی پینز وارا وقتا نو دے سر پا رزق کی اللہ زیادت راولی، رزق کی زیادت راولی، او دے بارا کی گن روایات راغلی دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ روایت دے دے کی روح المانی ذکر کرے او دا امام بے حقیب شعب الایمان کی ذکر کرے چکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا نزلت بے اہلیہ شدہ او دویق امرهم بالصلاة وتلا وامر اهلک بالصلاة، وی نبی علیہ السلام چې کله دا غی په اهل عیال بس تکلیف او تنگیر آلا لوگا او تکلیف برالا نو به مزو کوي او دا آیات به ول سوچ و امر اهلک بالصلاه واستبر عليها لا نسالک رزقا. دا آیات مبارکه به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت کو نموز دے دے دا پارا چی پدی مانی د دنیا او دا آخرت دا پریشانونا اللہ رب العزت انسان خلاص ہے. دارنگی دا حدیث ہم ذکر کرے دے چی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صوابت اہلہو خسواسوا نادا اہلہو بسولہ سلو سلو. وید نبی علیہ السلام اہل عیال تجیب اکل سلو گو رسیدہ نو اہل عیال تبی موزو کئی موزو کئی. او بیا حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جی دا حدیث راوی دے او انبیاء علیہ السلام دا ٹھول انبیاء علیہ السلام طریقہ داوا اذا نزل بهم امر فزعوا الى الصلاه چه کله بس تکلیف او مصیبت پا انبیاء علیہ السلام راغے نو مستو متوجہ شول پا ہر مشکل او تکلیف کی مانز طرف ته متوجہ کیدل او دا مس بزری اللہ نخپل حاجتونه غختل دا طریقہ دا انبیاء علیہ السلام دا. کم انبیاء علیہ السلام باندې په جهاد کې دشمن تکلیف راغله نو غزوه بدر ټول نبی علیہ السلام غشپا ټول په جڑا کې تیر کاو مزه کولو. غزوه احزاب کې نبی علیہ السلام ټول شپ جړل. دا سلیلې مصائب او تکالیف کې نبی علیہ السلام د مسترف ته متوجه شوه. بلکې قران پاک کې د انبیاء علیہ السلام واقعات په دې خبره گواه دي چې کله سپ پریشانې راغلي دي نو یې مست متوجه شوه. امام بے حقی دا حدیث ذکر کرے عمر رضی اللہ عنہ وی بدش پیر آپا سے دو بیا بے موزو کنو چکل و آخر شپشوا نو اے قضا اہلہو لسولا خپل بال بچ بے امتحجد لر آپا سل او ای تبیو اسولا اسولا او دا آیات مبارک بے اولستو وامر اہلک بسولا تی وستبر علیہا دا آیات مبارک دا بے لستو نو موز تحجد دا اللہ عبادت دا دنیا کیم د رزق د ډېرې دو سبب دی. و امر اهلک بالصلاه حکم کا خپل اهل عیال تدید مز واستبر علیها او میشوال او کپدی مز باندې لا نسالک رزقا مونږ نغواړو تان رزق یعنی بنده د خپل رزق په خپل ذمہوار لري دادې دا طلب معاش چې کوي حلال کار به کوي سنت طریقه دا ورزق ورکول والا سوگ دے اللہ رب العزت دے نحنو نرزق منگا رزق درکو تاتا اے حبیب والعاقبت للتقوى او اخیری بہترین انجام دا تقوى والاو دا پار رہے چچا کے خوف الہی وی تقوى دا تقوى ستوئی اوامر پزیزے روڑل او دا نواہیو نازان ساتل دا نواہیو نازان ساتل. اگر دیمخ کی آیات مبارکہ کی داوئی چیدی مالداران و مال و دولت و ددی بنگلو منگلو تا گورمت دیکی وئی مستزور ورکا. ابن کثیر دا باز سلف و نذکر کری وئی باز سلف چی با دنیا والا و بانی ورننو و تلائی دنیا بے اولی دا نو چکور تا برالل نو دا آیات بے اولستو ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به اللہ وی حبیب استرگی قدر لدی دا سی کلاو نکی موگ دا استرگی دی حق مال و دولت و بنگلو تا چی مونگ دیتا ورکڑی جوڑو جوڑو تا مورکڑی زہرت الحیات الدنیا. اب یا بے اور پسی دا آیات مبارکہ اولستو دا آیات مبارکہ بے اولستو چی وامر اہلک بسولا نو دا ترتیب دی اللہ رب العزت دا رزق زمواری اغسط دی. بلکہ اللہ ویلی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب سوک چی دا اللہ نسی مانو کیو یریدو نو دا ہر مصیبت ندوتو لارب اللہ جوڑ کی او رزق بداغ طرف نمیلاو شی چی دا بخیالو گمان نشم. اویلی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ وی ما پیریان و انسانان ندی پیدا کری مگر دخپل بندگی و عبادت تپار ما ارید منهم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین بے شک اللہ دغ اللہ رزق ورکولو والدے او خاوند قوت مضبوط تے خاوند قوت مضبوط تے او دې کې امام ابن کثیر هم دغه روایت ذکر کړي چې نبی علیہ السلام توکل سلوغا اور سیدا نو आवाज به ورکو اهل عیال تیا اهلا صلوا صلوا اے زما بال بچو اهل عیال مزکی مزکی او دغه شان د تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام طریقہ او دې کې ابن کثیر آیات مبارکه په تفسیر کې د ترمذی شریف حدیث ذکر کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته دوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یقول الله تعالی چې رب العالمین وی حدیث قدسی ده یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرك. نبی علیہ السلام وی چې رب العالمین وی اے بنی آدم زما عبادت تزان فارغ کا نو زب استاد آسینا دا مالداری نڈککم زکا مالداری آغا دا چه مالداری دا زڑوی دا مال مالداری نی باز خلقو سرسنی خلی زڑم اور کڑے ایس پروائی نی یو وخوی بلوخلے پروائی نی پا غیبانی باز خلقو گر سور سور مالو نی لیکن اللہ رب العزت فقر دا آغای دا دسترگو پا منز کی نکلے پا پریشانو پا تکالیفو کیوی نوی رب العالمین وی ای بنی آدم آزان فارغ کا زمان دا عبادت دا پارا لکنن منگ عبادت توزگار مستوزگار نیو دا قرآن و دا دین ذکر توزگار نیو خپل دا مست سبق سہی کولو توزگار نیو دا غی مانا پویولو چنان پی پوی کوزگار نیو سور عمر منگ مزو کو خدا غی فرائض و واجبات مون پی جندل آنان کی دا مز فرائض و واجبات پا منگز دا کل فرس چداو پی جندل ویزان فارغ کا زما د عبادت د پارا نو زبستا سینه د مالدارای نه ډک کم واسد فقرك او زبستا غریبی ختم کم و ان لم تفعل او کتا داسه نکلت زما عبادت ته اوسګار نه نو مالا تو صدر کر شغل زبستا د سینه د شغلونو نه ډک کم یو بکیبل بروانی یو بکیبل بروانی ولا مسد فقرك او استا غریبی به ختم نکم استا غریبی به ختم نکم دیو جنازان دا اللہ عبادت تا فارغ کول پکار چه کم فرائض دی زکا دور علم پا ہر چا فرض دے چه دے پی دا 24 گھنٹے زندگی تی رکھی دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی ابن ماجہ حدیث تے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی ماوری دلی دی استاسو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقولو چه فرمائے لی من جعل الهموم حمن واحدن هم المعاد کفاه الله هم الدنيا چاچټول غمونه راواغستل او یو غم ته جوړ کو غم د اخرت ټول غمونه راواغستل او دا غیره یو فکر یو سوچ یو غم جوړ کو چا د قبر او د اخرت فکر ره نو ی الله وای کفاه الله هم الدنيا الله به داغه د دنیا د فکرونو د پاره کافیش ومن تشعبت به الهموم فی احوال الدنیا او چاوانی چه گڑ وڈ شل فکرونا او سوچونا پا احوال دو دنیا کی دا قبر او دا آخرت سوچ تسم ندرے خو یو غم دے دو دنیا او بل غم دے او بل غم دے نو اللہ پروان لری چه پا کم کند کرے حلاک شو اللہ پی پروان لری اللہ رب العزت پی پروان لری دارنگی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی من کانت الدنیا همه د چا چې غم او فکر او سوچ تش دنیا دا نو دا غټول کارونه به الله تس نس کی وجع علی فقره بین عینیه او الله به وګرځي فقر او غریبی دا غد دې سترګو په منس کی د چا سوچ او فکر چې تش دنیا دا نو دا غټول کارونه والله تسنس کی او فقر به د دې سترګو په منځ کې اولی کی ولم یاتیه من الدنیا الا ما كتب له او د دنیا نه به ورته ناراضی مگر هغه چې کوم الله لیکلی کده ډیر ځان شوګیری او یعنی سوچو نه کوي فکر نه کوي او ځان د دنیا په محبت کې لیونه کی خو سچ لیکلی شوی هغه ورته ملاوی ومن کانت الاخرته نیته ومن کانت الاخرت اور غسوک چیوی خیرت داغ نیت و ارادہ نو اللہ با داغ ٹھول کارون راجم کی او اللہ بے پزڑو کی مالداری راولی وَأَتَتْهُ الدُّنِيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ دنیا برازی خود دنیا پوزا با پخارو کا کڑی دے بور پس خدے زلیل کئی و رسوا کئینا نو کل چی غم و فکر دا اخیرت جوڑ دے نو تب نزلیل کی گی و دنیا بدر تا زلیل رازی او کل کد اخیرت فکر ختم شو نو دنیا با ملاوی یغا چکمی لیکلی خود تب ور پس شرمندہ کی گی و زلیل کی گی و فرمائی و امرہ لکا بالصلاح حکم کا اے حبیبا خپل اہل و عیال تا دموز خپل اهل عیال ته د مز حکم وکا واستبر علیها او خپلم مضبوط شپدی یعنی همیشه والے وک پدی لا نسالو رزقا مونږ نه غواړو تا نه رزق نحنو نرزق مونږ رزق درکو تا تا نحنو مونږا نرزق کا رزق درکو تا تا والعاقبت او اخیری د خیر انجام للتقوا د پاره د تقوا والو دی د پاره د تقوا والو ده اخیری د خیر انجام تقوا والو ده پاره وقالو اوس د کافر یو اعتراض او داغه دفع کوي وقالو ویلو د کافر لولا یاتینا ولی نروڑی مونتدا نبی علیہ السلام به آیت یو معجزا او نشانه من ربه د خپل رب د طرف نه او دای به د خپل فرمایش او د خواهش معجزات غختل چدا مکه مکرمه دی ټول باغونه شي د دې دا غرونه دی یاد سروشي یاد دا غرونه د دین لری شي او دا د باغونه شي او پمنس کې دی نهرونه شي وقالو دی ویلو دی کافر لولا آیاتینا ول نروڑی مونتا به آیت یو معجزه من ربه د خپل رب د طرف نه اولم تاتهم آیا ندر اغله دوی تبینه توما خکار دلیل هغا فی الصحف الاولى چې د په صحیفو ډمبنو کې الله وايي ما دایته قران پاک را لېګلې دایته مې قران پاک را لېګلې او په دې قران پاک کې خبر د اولینو او د اخرینو ده په دې کې د مخکینو امتونو احوال لې مخکینو زمانو ټولي خبرې پکې او دا قران پاک په دغه تمام ورسمانیو کتابونو مهمن ده محافظ ده اولم تاتهم آیا ندر اغلی دوی تبینتما خکارا کتاب هغا بینتما خکارا هغا فی الصحف الاولا چیو پا صحیفو ڈنبنو کے یعنی قرآن پاک اللہ را لے گلے پا نبی علیہ السلام دیخو نبی علیہ السلام امیو او دادا غی صفتو نی لستل کولے شل او نی یوشے پا کتاب کے لستے شو نی لکلے شو لیکن د پخوانو کتابونو د پخوانو قومونو غټول حالات ورته بیانول رب العالمین وای آیا دا زما د حبیب د حقانیت او صداقت د پاره کافی نه ده او الله رب العزت وای زکه میرا خپل حبیب او کتاب رولی ګلو ولو ان اهلکناهم او کچره و مونږ چې مونږ هلاک کړي وې دوی بیاذاب ان فاذاب سر من قبله مخکد قران پاک را لے گلونا یا مخکد نبی علیہ السلام درا لے گلونا اللہ وای کما د خپل کتاب او خپل اخیری پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو را لے گلے لقالو نخام خادی کافر و سباوے پرز د قیامت ربنا اے زمونگ ربا لولا ارسلت الینا رسولا تاولی نرا لے گلو مونگتا رسولا پیغمبر فنتبع آیاتکا نو مونږ بروان شوه وستاد آیاتونو پسې من قبل ان نذلا مخ کی زمونږ د ذلیل کې دونه په دنیا کې و نخزا او زمونږ د شرمنده کې دونه په آخرت کې اصل کې ذلت او ان نذلا و نخزا دواړو یو معنا ده نو علما کرام فرق په دې اعتبار کړي چې ذلت په دنیا کې او و نخزا په آخرت کې من قبل ان نذلا مخ کی زمونگ دا ذلیل کی دو نا پا دنیا کی و نخزا او مخ کی زمونگ دا شرمندہ کی دو رسوا کی دو نا پا آخرت کی قل اوائے حبیب کل متربسن طول انتظار کا ان کی ہر سڑے دا اللہ دا فیصلے پا انتظار دے کا مومن دے کا خدے او کا بد دے فتربسو نو اے کافر و زمان خواسم نا بنائی انتظار کا وی فستعلمو نظر دے چپوہ بشی تاسو من اصحاب الصراط السوی چې څوک دی خاوندان د لارې برابرې ومن اهتدى او سرق دي چغي په هدايت تي او په سملار روان دي یعنی زما وال دعوت قسم نه قبل وي زي تاسو انتظار کوي پته بدر ته لګي چې سرق خاوندان د صحیح او برابر لاري دي او سوق په هدايت دي بیا ګورئ سر وامر اهلك بالصلاه او حکم کئے حبیب اخپل اہل عیال تا بسلاتی دمز وست وبر علیہا او امیشو علیو کپدی مزبانی لا نسألوک رزقا منگا نغوارو تان رزق بلکی مز سبب در رزق دیرے دو دے اگر یاد ساتی امیشن زمان دی عوام دا سی تلکی جی پس عمل لکی و یو مسله چې واوري چې په دې رزق ډېری کې نو هغه د هغه لپاره کوي نو موږ به دې لپاره نه کوي موږ کوو د الله د رضا لپاره دا رزق ډېری دل بور سره سره او کنه د سړي نیت او مقصد او اراده صرف دا یې بس دا دی پیډیر شي لکه همیشه د پاره چې دنیا د ډېری دوک موظیفه نو هغه موږ ټول عوامو ته یاد وي نو موږ د الله حکم دی او دا په موږ او تاسو یو فرضي عبادت دی دا ور سره زمنن زمنن برادی چې الله و دې سره سکه رزق ووم ډېرې غته به پدې نیت نه کې چې زما نیت پکې خالص دا دې بس دا دنیا ډېرې شي او مال الله سره ډېر شي والعاقبه للتقوى او اخیری انجام غره او بهتر للتقوى د تقوا والو د پاره دې لکه شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور الله مرقده لیکلی دي وې دې سورې واقعیا سره رزق سی واقعي وې دې د سنت طریقې په اعتبار وایي رزق د پاره مو آیا بګي په خبره وایي انما الاعمال بالنیات خبره ده سورې واقعیا سره سکی رزق الله ډېرې هوتی په دینیه تو آیي چې سنت طریقې ده دیو جن هر شي کې دې موږ او تاسو مقصد دنیا نه ګرځو دنیا د نیکو اعمال سره الله ورکی خو مقصدی یعنی په عمل کې خالص نیت بدانی لکه ګوره جهاد کی غنیمت راضی حضور پاک صلی الله علیه وسلم وی الله زما رزق زما د توري او د نزيد لاندې ګرځولې خو جهاد کې مقصد خو به دنیا نه جهاد کې مقصد د الله حکم پوره کول لی غنیمت او فتوحات دا ور سره زمنن زمنن راضی وقال و ویلی د کافر لولا یاتینا بیات من ربه اولی نروڑی مقتدا نبی علیہ السلام یو نشانا و معجزہ در طرف دخل ربنا اولم تاتہم بینتما آیا ندر آغل دوی تخکارا کتاب و دلیل حغا فی الصحف الاولا چوپ صحیف اڑم بنو کی ولو انا اہلکناہم کچروی منگا چی حلاکڑ مویدوی بی عذاب پا عذاب سرا من قبله مخدر علی گلو دو قرآن و دو نبی علیہ السلام نا لقالو نخام خادی بویلے وی ربنا ایز منگربا لولا ارسلت ایلینا رسولا تاولین رالی گلو منت رسول فنتبع آیاتکا نمونگ بروان شوی ویستاد آیاتن پسی من قبل ان ذلا مخ کی زمونگ دو زلیل کی دون پا دنیا کی ونخزا او مخ کی زمونگ درس واکی دون پا آخرت کی قلو آیا کلم متربسون طول انتظار کون کی دی فتربسو نتاسم انتظار کوئی فستعلمو نظر دے چپوہ بشیطاسو من اصحاب السفرات السویی چی سوگ دی خاوندان دلار برابری ومن احتدا او سوگ دی پس ملارو پہ ہدایت وصلی اللہ تعالی دا سورۃ الانبیاء قرآن پاک